دوم خو عبدالخالق او عصمت الله لیک را لېږلی او پوښتنه کوي، وایي که یو سړی په لمانځه کښې ساه وشي نو کله چې دی سجده ساه وکوي سلام به یوه طرف ته ګرځي او که دواړو طرف ووته، که یې دواړو طرف ووته ګرځوي خو د لمانځه څخه ووتئ. حضراتو، هدایه شریفه اوله هدایه که تاسو ویلي وي یا مطالعه کښې راوایاست، هغه کښې وایي صاحب د هدایې رحمت الله علیه وایي که امام دی که منفرد، امام یې په لمانځه کښې سهوه سب یا منفرد یو سړی یې قول مت کوي، اما سجده سهوه پر واجبه سوه سهوه سوی، وایي دا دې سلام پر طرفین وګرځي، یعنی لکه د قطع سلام، یوه طرف ته السلام علیکم ورحمة الله و دې بل طرف ته السلام علیکم ورحمة الله، بیا به ولاړ تاجي سجدې به وکړي. وهو الاصح، صاحب د هدایه فرمایي چې دغه حکم هغه اصح حکم دا، وهو الاصح عبارت د فتوا هم. اما نور کتابونه حضرات راوړي وایي امام یا دغه منفرد که دا سجده سهوه پر واجبه سوه او دا دې هغه سجده سهوه کوي، وایي دې د سلام پر طرف واحد وګرځي، یو طرف باندې راستې خوا ته به السلام علیکم ووایي، باره به زه دا دې سجدې به پره کړي. که امام دي او که دغه منفرد دي سلام پر یوه طرف دې ګرځي. او څنګه مسئله د نورو کتابو څخه معلومه مفهومه ده، هغه ده چې سلام پر یوه طرف باندې ګرځي، اما دا خبره حضراتو چې پر دواړه طرفه سلام وګرځي د لمانځه څخه ووتي دی په نیت د خروج سلام نه ګرځي. حقیقتا مسئله دا ده چې په دغه یوه طرف باندې چې سلام وګرځي سړی د هغه لمانځه څخه خارجېږي. دا دول طرف باندې سلام په دې کښې حکمت دا دی که یو څوک وتر شا چې هغه مسبوک وي، یو رکات دوه رکات ځینې تېر شوي هغه به ولاړ، نو سلام ګرځول حقیقتا یعنې پر دغه یو طرف دغه مسئله څنګه، که مو پر دواړو طرفو سلام وګرځاوه بیا مو سجدې وکړې هم دا سجدې سهوه دواړې سجدې داسې یې دي، او په دغه سلام چې په نیت د سهوې دی ګرځي که پر دواړو طرفو باندې وي لا هم د لمانځه نه دي وتلي، نحرة المنتفاة په نیت د قطع سلام نه دي ګرځولي. والسلام.